Spróbuj też rozgrzewającą gripowitę imbir z miodem i imbirem, który wspiera układ oddechowy. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 10 września, minęła 18. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Polska ma trzeci wynik w Unii pod względem zmniejszenia luki VAT-owskiej. W Senacie debata nad drugą tarczą antykryzysową dla branży turystycznej. Do ogromnych pożarów dochodzi na zachodzie Stanów Zjednoczonych. Polska z trzecim najlepszym wynikiem w Unii, jeśli chodzi o zmniejszanie luki VAT-owskiej. Z raportu Komisji Europejskiej za 2018 rok wynika, że luka VAT zmalała o 4,3% i wyniosła niecałe 4,5 miliarda euro. Luka w podatku VAT to różnica między prognozowanymi a uzyskanymi wpływami. Z raportu Komisji Europejskiej wynika, że luka VAT-owska zmniejszyła się w 21 krajach w 2018 roku, ale najbardziej sytuacja poprawiła się w trzech państwach. Na Węgrzech, gdzie luka zmniejszyła się o nieco ponad 5%, na Łotwie zmniejszyła się o niecałe 4,5% i w Polsce o 4,3%. Największą lukę w podatku VAT odnotowała Rumunia, prawie 39%. Na kolejnych miejscach znalazły się Grecja i Litwa. Z kolei najmniejsza różnica VAT-u utraconego w stosunku do całości zobowiązań z tytułu tego podatku była w Szwecji niecały procent. W sumie w całej Unii Europejskiej państwa członkowskie straciły około 140 miliardów euro dochodów z podatku VAT. Nominalnie luka zmalała o miliard euro w porównaniu z sytuacją w 2017 roku. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Przede wszystkim rozmawiamy o programie dla Polski, a później o obsadzaniu stanowisk. Tak o negocjacjach w Zjednoczonej Prawicy mówił wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. Po południu spotkanie rozpoczęło się w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie. Uczestniczą w nim m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki, lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro oraz przewodniczący Porozumienia Jarosław Gowin. Wiceminister Michał Wójcik powiedział, że rozmowy są trudne, ale jest przekonany, że politycy dojdą do porozumienia. Ta dyskusja jest prowadzona dzisiaj przede wszystkim w polu programowym. Czyli co chcemy zrobić w ciągu następnych kilku lat, żeby ulepszać Polskę, podnosić poziom życia obywateli. Potem dopiero o ministerstwach, to będzie drugi etap, a trzeci dopiero kto zasiądzie na czele poszczególnych ministerstw, kto jakie funkcje obejmie, a więc o ludziach na samym końcu. Do zmian w gabinecie ma dojść na przełomie września i października. Senatorowie zajęli się drugą tarczą antykryzysową dla branży turystycznej, czyli ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Wprowadzono rekompensaty za opłacone i nieodbyte imprezy turystyczne. Przewiduje też wypłatę świadczeń postojowych, m.in. dla pilotów wycieczek i przewodników. Podczas dyskusji sprawozdawca Senackiej Komisji Gospodarki i Innowacyjności Wojciech Piecha z Prawa i Sprawiedliwości mówił, że ustawa ma zapobiec zapaści branży turystycznej. I dlatego utworzono Turystyczny Fundusz Zwrotów, który będzie zasilony kwotą 300 milionów złotych jako pożyczka, a spłata związana z tą pożyczką będzie realizowana w ciągu 32 miesięcy w równych ratach i 400 milionów złotych jest przeznaczone dla przedsiębiorców turystycznych i dotyczy zwolnienia ze składek ZUS-u i płacenia postojowego dla przewoźników, kierowców autobusów, pilotów wycieczek, agencji turystycznych, agencji rozrywkowych. Władysław Komarnicki z Koalicji Obywatelskiej apelował, aby przyjęte w Senacie poprawki zostały poparte w Sejmie. Głęboko wierzę, że po wejściu w życie tych przepisów zostaną stworzone przepisy, które umożliwią uratowanie firm funkcjonujących w branży turystycznej. I chciałbym jeszcze raz zaapelować i powiedzieć to, co mówiłem na komisji. Tragedia w firmach nie ma barw politycznych. Dramaty finansowe nie widzą różnicy między PiS-em a Platformą Obywatelską. Podczas dyskusji do ustawy zgłoszono poprawki, którymi zajmie się Senacka Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności. Gwałtowne pożary na zachodzie Stanów Zjednoczonych powodują coraz większe spustoszenia. Tysiące budynków zostało spalonych, dziesiątki tysięcy osób musiały opuścić swoje domy. Kilkanaście dużych i dziesiątki mniejszych pożarów pustoszą Kalifornię, Oregon i Waszyngton. W wielu miejscach zachodniego wybrzeża niebo zmieniło kolor na pomarańczowy i zasnute jest kłębami gęstego dymu. Ogień zrównał z ziemią niemal całą miejscowość Malden w stanie Waszyngton. Spłonęły tam setki domów, urząd gminy, biblioteka i straż pożarna. Jak dotąd w zgliszczach znaleziono 7 ciał. Wśród śmiertelnych ofiar pożarów jest roczne dziecko. Media społecznościowe pełne są wpisów, że pożary są wywoływane przez aktywistów z organizacji Antifa albo przez prawicowych ekstremistów. Policja stara się dementować

był Jake Bug i jego utwór Rabbit Hole, czyli utwór o byciu u progu alternatywnej rzeczywistości. Jest 18.12. Reportaż w Trójce. Od kilku dni trwa nowy rok szkolny. Po 6 miesiącach dzieci i nauczyciele wrócili do szkoły. Na ile szkoły są przygotowane do przyjęcia dzieci? Jakie emocje towarzyszą nauczycielom, dzieciom i rodzicom w związku z powrotem do szkoły? Zapraszam do wysłuchania reportażu Doroty Boniewskiej-Górny zatytułowany Szkoła w pandemii. Czwarta B! Czekamy na nauczyciela i dopiero wtedy może. Ale w zeszłym roku na przykład. To mogliśmy wejść, tak. Po dwie osoby na ławkę. Ja się tam za bardzo nie boję. No i tak zapewne zaraz zamkną szkoły. No bo już tam podobno, ja słyszałem, że ktoś jest chory. No bo tam jedna osoba miała tam 38 stopni, jak wchodziła do szkoły i tam nie wiadomo, co z tym zrobić. Poszliśmy na rozpoczęcie roku. Już na rozpoczęciu roku się dowiedziałam, że jeśli w szkole będzie jakiś jeden przypadek zdiagnozowany, to szkoła jest natychmiast zamykana. Pani wychowawczyni mojej córki powiedziała, co wolno, czego nie wolno. No, w szkole są podręczniki i ćwiczenia. I teraz zasada jest taka. Dziecko nosi ze sobą ćwiczenia codziennie w plecaku, zabiera je do domu i przynosi do szkoły następnego dnia. No, tam jest coś zadane, to wypełnia i tak dalej. Są też podręczniki, ale z podręcznikami sprawa wygląda zupełnie inaczej. Więc w wypadku, kiedy dziecko zabierze podręcznik ze sobą do domu, niechcący, i przyniesie go następnego dnia do szkoły, to niestety książka przez dwa dni wypada z obiegu. Dziecko nie może jej używać, ponieważ podlega ona dwudniowej kwarantannie. Są jakoś bardzo dziwnie, ja jeszcze tego nie opanowałam, rozdzielone wejścia do szkoły. Klasy 0-2 wchodzą dołem, klasy 3 i 4 wchodzą takim wejściem górnym, ale nie głównym, a reszta szkoły wchodzi wejściem głównym z drugiej strony. Ja wiem, że to brzmi niejasno, ale ja nie do końca też to rozumiem. Na przykład wczoraj się dowiedziałam, że jak dziecko idzie na 8, to wchodzi górnym wejściem, nie musi być za 10:08, natomiast jeśli idzie na późniejszą godzinę, to wchodzi dolnym wejściem. Tam jest świetlica, no albo idzie do sali. Ale dzisiaj, ponieważ dziecko nie szło na 8, poszłam do dolnego wejścia i dowiedziałam się, że wcale nie, że górnym. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszam na serwis. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz podkreślił, że resort nie będzie odgórnie narzucał sposobu prowadzenia lekcji w szkołach. Tutaj właściwa jest dyrekcja danej placówki, danej szkoły. Tutaj właściwy jest organ założycielski, samorząd. I tu właściwa jest konsultacja z sanepidem, czyli powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną. I ten system punktowy jest systemem dobrym i działa. Nie możemy odgórnie wydawać decyzji, gdzie ten proces edukacyjny organizować zdalnie, hybrydowo, a gdzie dzieci mają uczęszczać stacjonarnie. Uczniowie, kiedy wchodzą do szkoły, dezynfekują dłonie, nakładają maseczki, czyli zasłaniają nos, usta. Myślę, że z jednej strony bardzo się cieszymy z tego, że możemy wrócić do szkoły. To jest dla nas niesamowite, że dzieci będą mogły, tak jak wcześniej, mieć żywy kontakt z nauczycielem. Aczkolwiek przeżywamy jakąś taką niepewność co do jutra. To zależy, jak będziemy przestrzegać te zasady bezpieczeństwa, higieny w codziennym po prostu funkcjonowaniu danej placówki. Wiadomo, że uczniowie zrezygnują z podawania ręki. A jak sobie to pani wyobraża, żeby kumplowi po wakacjach nie podać ręki, koleżance nie przytulić się do niej? Właśnie. To jest takie trudne, ale uczniowie wiedzą o tych zasadach, one są podawane z początkiem roku, że jeżeli chcemy wspólnie razem uczyć się i odciążyć też rodziców i nie mieć tego zdalnego nauczania, to właśnie musimy o pewnych regulaminach, zasadach wiedzieć. Można w inny sposób, można jakimś łokciem, można uśmiechnąć się, powiedzieć coś miłego, ale jako nauczyciele też się będziemy, powiem szczerze, wdrażać. Która jesteście klasa? Czwarta C. A za jaką panią macie lekcję? Różą, tak? Różą? Z różą. widziałem no dzisiaj obrazek ze szkoły, tych dzieci nie da się zatrzymać. Oni są spragnieni kontaktu, bliskości, wymiany. Oni też nie odczuwają konsekwencji pewnych swoich zachowań. Więc dystans społeczny na wąskim korytarzu, gdzie mam nagle 90 do 100 uczniów, jest nierealny. Nawet jeżeli ich przetransportujemy na zewnątrz, czy coś się staramy robić, oni się w tych momentach stykają. Nawet jak próbowaliśmy, że część wychodzi o jednej porze, to drugim zatrzymać, to nie idzie. Mając autorytet u uczniów, zatrzymam 3, a reszta w tłumie pójdzie. I to nie jest tak, że ja jestem nauczycielem, któremu zakładają kosz na głowę, tylko że w tych emocjach, w takim momencie, gdzie jest ten dzwonek i wyłącza się jakiekolwiek myślenie, to trzeba się ostro nagimnastykować. Organizacja wygląda całkiem nieźle, wszystko wiemy, rodzice całą wiedzę dostali od wychowawców w klasach. Dzień dobry, Dorota Poniecka-Górny, studio reportażu i dokumentu. Umówiona jestem z panią dyrektor. Zgadza się, pani się wpisze do zeszytu. Najpierw przyknęłam drzwi. Oczywiście. Zapraszam. Jest to wielki trud organizacyjny i wymaga to od nas pewnej takiej ekwilibrystyki, radzenia sobie z pewnymi sytuacjami na bieżąco, z przesuwaniem pracowników, ze zmianami godzin rozpoczynania zajęć, kończenia. Różne rzeczy tutaj będziemy jeszcze robili po to, żeby to działało jak najlepiej. Natomiast ja powiem tak, nie wyobrażam sobie, żebym dostała rozporządzenie ministra, w którym będzie napisane wszystko od A do Z, co ja mam zrobić w swojej szkole, bo moja szkoła jest inna niż inne szkoły. I ja znam jej potrzeby i to ja muszę zdecydować, jak to będzie wszystko wyglądało. Większość zmian wprowadzaliśmy w ciągu ostatnich 2 tygodni, co oczywiście nie zmienia faktu, że ja już pierwsze zmiany organizacyjne ustalałam w lipcu. Przede wszystkim musiałam zadbać o to, żeby była dostateczna ilość środków wszystkich sanitarnych, dezynfekujących. Oprócz tego udało nam się zaopatrzyć nauczycieli w takie przyłbice, ponieważ we wszystkich częściach wspólnych wprowadziliśmy nakaz zasłony ust i nosa, ponieważ mamy bardzo wąskie korytarze, a uczęszcza prawie 1200 uczniów do szkoły. My nie mierzymy temperatury. Ja wprowadziłam w procedurze takie rozwiązanie, że temperatura będzie mierzona tylko i wyłącznie, jeżeli dziecko będzie miało nagłą niedyspozycję, ale taką samą procedurę mieliśmy do tej pory, czyli było tak, że jest pielęgniarka i pielęgniarka w takiej sytuacji kontaktowała się z rodzicem i wtedy mierzyła temperaturę, dziecko było odbierane przez rodzica. I tutaj w zasadzie zmian... Jest izolatka, bo zgodnie z wytycznymi GIS-u musi być takie pomieszczenie, ale jest to takie pomieszczenie, które wcześniej wykorzystywaliśmy do zajęć takich wyrównawczych dla pojedynczych dzieci i w tej chwili tam zostało przekształcone w izolatkę. Dziecko będzie pod opieką osoby dorosłej, natomiast jeśli będzie to sytuacja bardzo trudna, musi być odebrane przez pogotowie, jeśli taka byłaby konieczność. Mam pewne takie obiekcje, jeśli chodzi o te najmłodsze dzieci, bo ja rozmawiałam już ze swoją córką, że właśnie to tak może być, żeby się nie przejmowało. Rozchorować się człowiek może w każdej chwili. I wtedy dziecko zostaje czym prędzej zamknięte w izolatce. Ale ja myślę, że dla takiego dziecka jest to sytuacja dosyć przerażająca. Córka to mnie nawet spytała, mamo, a czy te izolatki to są takie rury na dzieci? Takie na przykład, jak są takie podróże kosmiczne, aha, że się śpi w takiej rurze. Wytłumaczyła mi, że nie. Wydaje mi się, że jest to po prostu pokój. Pani, to jest dramat po prostu z tymi maseczkami. Według mnie to powinni zamknąć szkołę, bo wystarczy, żeby jedna osoba była zarażona i już, cała szkoła. Niebezpiecznie jest przez tego. Dokładnie. No niespecjalnie mi się to podoba. Chodzenie w maseczkach i tak dalej, te wejścia. Borykamy się z trudnymi rzeczami, bo przecież szkoły też borykają się z ogromnymi oszczędnościami, które wynikają z tego, że gminy są w trudnych sytuacjach. Gminy straciły ogromne pieniądze, które powinny wpływać z podatków. Straciły część subwencji oświatowej, bo tak jak w naszej gminie 2% subwencji, które nie doszło do gminy. W związku z tym to wiąże się też z oszczędnościami w szkołach. Bo na przykład ograniczenia w kadrze sprzątającej, gdzie trzeba było zredukować pewne etaty, bo trzeba było takie oszczędności wprowadzić. Tym bardziej, że jeśli uruchamiamy więcej wejść, to ja na każdym wejściu muszę postawić też dodatkową portierkę, która pomoże dzieciom, która zdezynfekuje wszystkie powierzchnie. Jak się odnajdujecie w tych maseczkach? Dobrze chyba. Mi to troszkę przeszkadza, bo niewyraźniej mówię i trochę się stresuję. Jest bardzo mi gorąco. I jak jest mało osób, to ja lubię zdjąć sobie maseczkę i oddychać świeżym powietrzem. A gdy jest przerwa, to musimy mieć zawsze maseczkę. Znaczy jak się wychodzi na korytarz. I teoretycznie powinniście mieć odstęp między sobą 1,5 metra. I tak jest, czy nie? No jest, no jest. Ale nie no, tak... No tak jak w parach przecież stoi. W parach to tak stoimy. Mamy taką strefę dla siebie. Nikt tam nie może wchodzić, tylko na przykład jak na informatykę mogą tam przechodzić. Mamy taką bańkę, że nie możemy przekroczyć. Gdy wyjdziemy, to jakiś nauczyciel tam stoi i mówi, żeby zwracać do bańki. To nie jest wina tego, że nie wiem, coś jest nieprzygotowane. My wszyscy wiemy, z czym mamy okoliczności, tylko szkoła jest takim środowiskiem, w którym to będzie, więc widzę tutaj dwa scenariusze. Albo to przejdzie, jakoś się dzieci uodpornią i miejmy nadzieję, że nie będzie to miało w konsekwencji, że nie wiem, gdzieś bliscy, którzy są w grupie ryzyka, się zarażą tym. No albo możemy zrobić hybrydowe na tej zasadzie, że starsze dzieci, które są w stanie jakoś ułożyć swoją pracę na tyle, że przy lekcjach zdalnych są dalej w stanie kształcić się i rozwijać. U młodszych dzieci tego nie widzę. U młodszych dzieci jest też ten problem, że rodzice muszą wtedy z tym dzieckiem zostać w domu. A to wtedy blokuje nam gospodarkę. I to jest naturalne, że no my nie zatrzymamy ludzi w domu, ponieważ no nagle nam państwo zostanie funkcjonować. Więc coś trzeba zrobić, ale mówienie, że polska szkoła jest gotowa na to, żeby wrócić i zachować reżim sanitarny, to jest bujda. Najbardziej mi się podobały ostatnio memy. Jasiu, ale to nie jest twoja maseczka, a wymieniłem się z kolegą, bo jest fajniejsza, tak? I ja jestem skłonny uwierzyć, że takich Jasiów będzie w szkołach dość sporo. Nawet w tej trudnej sytuacji staramy się radzić tak, jak jest to możliwe. Był to reportaż Doroty Bonieckiej-Górny zatytułowany Szkoła w pandemii. Obecnie większość placówek oświatowych działa w sposób tradycyjny. 45 placówek uczy zdalnie, a 87 w systemie mieszanym. Wczoraj Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło nowe zmiany dotyczące skrócenia czasu trwania lekcji zdalnych z 45 do 30 minut. W systemie tradycyjnym czas godziny lekcyjnej się nie zmienia. Zaklęcie ogromne koło, krążę po niebie płynącym w czas. W sklepieniu cichym jak śmierć słowików, nagle porywam osiężny cyklon. Zostają podobni, podobni rozdartym nad śmiercią cyrklom. Oto

Grupa PZU uniknęła strat. Z opublikowanego dziś sprawozdania finansowego wynika, że osiągnęła dobre wyniki sprzedażowe przy utrzymaniu wysokiej rentowności w głównych ubezpieczeniowych liniach biznesowych. Zysk netto grupy PZU wyniósł 185 milionów złotych, co jest wynikiem wyższym niż w kwartale pierwszym, a o 75% niższym niż rok wcześniej w analogicznym okresie. Teraz o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego trzeba zapłacić 4 zł i 13 groszy. Za euro 4 zł i 45 groszy. Dolar amerykański kosztuje 3 zł i 75 groszy, a funt brytyjski 4 zł i 83 grosze. Już za chwilę w Trójce bardzo ważny projekt europejski. Zapraszam w imieniu Wiktora Legowicza. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski. Karpaczu, Andrzej Sadowski, prezydent Centrum imienia Adama Smitha. Witam serdecznie. Dzień dobry, ja również. Dobry wieczór. W Karpaczu zakończyło się dziś forum ekonomiczne. Panie Andrzeju, dużo się mówiło o przyszłości Europy po pandemii, prawda? No nie tylko po pandemii, w ogóle generalnie przyszłość jest takim tematem wszystkich konferencji, na którym zastanawiamy się, czy zastanawiają się zebrani, co nas czeka i co się dzisiaj dzieje takiego, co przełamie pewne dotychczasowe tendencje, rozwiązania, co będzie takim przełomowym, czy rozwiązaniem technologicznym, czy społecznym, czy w innych obszarach. Także można powiedzieć, że sprawy związane z pandemią jakby tylko może bardziej wyostrzają myślenie o przyszłości, jak ona będzie dzisiaj wyglądała i kto będzie liderem tych zmian. A na co zwracano uwagę najczęściej? Na raczej szanse, bo o zagrożeniach można mówić w nieskończoność i tym, co było i co stało się już przeszłością, ale na tych możliwościach, które są do wykorzystania, na tych doświadczeniach też innych krajów, z których powinniśmy skorzystać, bo jednak nie wszystkie kraje postępowały dokładnie tak samo i widać różnice w podejściu do traktowania tych zagrożeń, które jak się okazuje były przeskalowane ze względów na chociażby dzisiejszą już o tym wiedzę, kiedy minister zdrowia Niemiec twierdzi, że reakcja przynajmniej rządu Niemiec na zagrożenie była przesadzona i już dzisiaj takich błędów nie należy popełniać. Beato, o przyszłości Europy w Brukseli też się bez przerwy mówi. Tak, to jeszcze przed pandemią mówiliśmy o przyszłości, jak wygląda ta przyszłość, jak powinna wyglądać przyszłość polityczna Unii Europejskiej, ale teraz oczywiście w związku z pandemią to głównie gospodarka jest dyskutowana. No mieliśmy w lipcu najnowsze prognozy Komisji Europejskiej, teraz za niedługo o nich powiemy, teraz Eurostat, który akurat kreśli przyszłość Unii Europejskiej w czarnych barwach, bo mamy bezprecedensowe jednak spadki. Natomiast to wszystko dzieje się, kiedy Unia Europejska musi poradzić sobie przede wszystkim uzgodnić wspólny unijny budżet, ma problem z Wielką Brytanią, o czym też powiemy w programie. No i jeszcze powinna zainteresować się tym wszystkim, co dzieje się za wschodnią granicą. Jeszcze 10 lat temu tak chętnie nie angażowała się w sprawy wschodu, albo kilkanaście lat temu, pamiętam początki, zaraz po wejściu tym szerokim rozszerzeniu w 2004 roku, to kraje naszego regionu, głównie Polska, dopominały się, by Komisja Europejska zauważyła to, co dzieje się na przykład na Białorusi, bo już wtedy mówiło się o reżimie Aleksandra Łukaszenki, 2006-2007 rok, przecież były nakładane sankcje. Teraz już Unia Europejska reaguje szybciej, niemniej powinna sobie z tym poradzić, bo wciąż ma też za wschodnią granicą Rosję, którą już przestała traktować jako tylko i wyłącznie strategicznego partnera, ale też zwraca uwagę na zagrożenia. Teraz przegląd europejskiej prasy ekonomicznej, Monika Suszek. Dzisiejszy przegląd europejskiej prasy zaczynamy od hiszpańskiego dziennika El País. Tam o rządowych planach modyfikacji rynku pracy. Przypomnę, że wskutek kryzysu wywołanego epidemią COVID-19 z pracy zostało zwolnionych w Hiszpanii już ponad 1 000 000 osób. Najbardziej dotkniętymi bezrobociem sektorami są turystyka oraz gastronomia. Teraz politycy chcą zmian w regulacjach dotyczących zasad pracy zdalnej. Chodzi między innymi o kwestie awansów, szkoleń czy zawierania umów zdalnie. Pozostajemy jeszcze w sektorze zatrudnienia, ale przenosimy się do Czech. Gospodarskie Nowiny alarmują o dramatycznej sytuacji hotelarzy. Branża podliczyła okres wiosenno-letni. Wnioski nie napawają optymizmem. W niektórych rejonach Czech liczba zakwaterowanych gości była mniejsza nawet o 80% niż przed rokiem. Dlatego hotelarze i restauratorzy zwracają się do rządu z listem otwartym i proszą o pomoc. Wskazują na zerowe przychody, co w wielu przypadkach może oznaczać zamknięcie hoteli i masowe zwolnienia. Portugalski żurnal Economicom publikuje prognozy dotyczące przyszłości przemysłu tekstylno-odzieżowego. Z szacunków wynika, że obroty spadły o 19% w okresie od stycznia do maja w porównaniu z rokiem ubiegłym. Zdaniem analityków perspektywy na ten rok pozostają niekorzystne, ale z optymizmem patrzą w przyszłość i liczą, że sektor od 2021 roku ożywi się. I na koniec brytyjski Guardian, który donosi o problemach tanich linii lotniczych EasyJet. Klienci stracili zaufanie do podróżowania w związku z ciągłymi zmianami przepisów w sprawie kwarantanny. Tylko w tym tygodniu brytyjski rząd dodał 7 greckich wysp do list miejsc, po przylocie z których trzeba odbyć 14-dniową kwarantannę. Przewoźnicy lotniczy pozytywnie odnieśli się jednak do tej decyzji, ponieważ po raz pierwszy na listę nie wpisano całego kraju, a jedynie popularne wśród turystów regiony. Co nie zmienia faktu, że EasyJet, podobnie jak inne linie lotnicze, został mocno dotknięty skutkami epidemii koronawirusa. Przewoźnik zapowiedział, że będzie zmuszony do zwolnienia co trzeciego pracownika, co oznacza utratę pracy przez ponad 4,5 tysiąca osób. Firma nie spodziewa się również osiągnięcia jakiegokolwiek zysku ani w tym, ani w następnym roku. Przegląd opracowała Monika Suszek. Teraz mamy najnowsze dane. Gospodarka Unii skurczyła się w drugim kwartale o 13,9%, a gospodarka strefy euro o 14,7%. Tak jest, Beato? Tak, to są najnowsze dane Eurostatu, Unijnego Urzędu Statystycznego. Te wyniki są nieco lepsze od prognozowanych, ale nie ulega wątpliwości, że są to spadki duże, poważne i bez precedensu. I jak informuje Eurostat, to jest największe załamanie odnotowane w historii prowadzonych pomiarów od 1995 roku. Jeżeli porównamy, w ogóle te recesje widać nie tylko, kiedy porównujemy dane rok do roku, ale też kwartał do kwartału. To także opublikował Eurostat. No i według tych odczytów z kolei w strefie euro PKB spadło w porównaniu z pierwszym kwartałem o 11,8%, w całej Unii Europejskiej o 11,4%. Główne przyczyny to mniejsza konsumpcja gospodarstw domowych. To na to przede wszystkim wskazuje Eurostat, czyli Europejczycy po prostu podczas pandemii mniej kupowali i wydawali znacznie mniej, ale też jest mowa o tym, że zmniejszył się znacznie eksport, że import także się zmniejszył i ponad 18% eksport, import o także 18%. No i to są główne przyczyny tych spadków. A jeśli chodzi o poszczególne kraje, bo to oczywiście zawsze sytuacja różni się w zależności od państwa, największy spadek PKB w drugim kwartale odnotowała Hiszpania. Według tych danych Eurostatu gospodarka zmniejszyła się o 18,5%. Później na kolejnych miejscach znalazły się Chorwacja, Węgry, Grecja, Portugalia i Francja. I jeśli chodzi o Polskę, to jesteśmy na szóstym miejscu. Jeśli porównujemy kwartał do kwartału, to jest spadek 7,9%, czyli bliżej tych krajów, które radzą sobie lepiej. No i zdecydowanie poniżej tych spadków unijnej średniej. I tu oddajmy głos panu Andrzejowi. Jak my wypadamy, panie Andrzeju? I co nas czeka? Można powiedzieć, że na razie mamy do czynienia z zagrożeniami i jeszcze nie mamy kryzysu, ale ten ewentualny kryzys, który w Unii Europejskiej widać, nie ma charakteru popytowego, tylko ma charakter podażowy. To znaczy, że jednak jak zamykano fabryki, zamykano hotele, zamykano wiele innych branż, to ludzie najzwyczajniej nie pracowali. To, że mniej konsumowali, wynikało też przede wszystkim z faktu, że nie pracują, czy mają ograniczenia w pracy. I to jakby jest powodem, dla którego dzisiaj mamy takie, a nie inne wyniki. I to tylko potwierdza, że jednak dobrobyt Europy pochodzi nie z programów socjalnych, z których jest tak świetnie znana, zwłaszcza w krajach afrykańskich i jeszcze dalszych, tylko właśnie pochodzi z pracy. I te zatrzymania produkcji, zatrzymania świadczenia usług najwybitniej to pokazują. I dzisiaj, analizując to, co się dzieje, trzeba też zauważyć, że strefa euro, czy w ogóle generalnie kraje Unii Europejskiej, tak na dobrą sprawę, jak popatrzymy na dane z roku, z 2020 roku, ale z początku, czyli ze stycznia, to jeszcze nie wyszły z kryzysu roku 2008. Czyli Unia Europejska, czy kraje tej strefy, są w permanentnym de facto kryzysie i jest pytanie właśnie o tą przyszłość, o której mówiliśmy na samym początku. No z czego jutro? Z czego jutro w Polsce? Z czego jutro w innych krajach Unii Europejskiej? Bo na pewno te modele, które były do tej pory prowadzone czy uskuteczniane, już najzwyczajniej przeszły do historii. Ale jak pan widzi nas w przyszłości? To wszystko zależy od decyzji w najbliższych tygodniach, bo fabryki jak stały, tak stoją. Pracownicy mają kompetencje jedne z najlepszych w Unii Europejskiej i jest tylko pytanie, czy w tej zmianie, która jest potrzebna, weźmie udział przede wszystkim administracja publiczna, która nie dostosowała się od lat do XXI wieku, nadal jest w epoce pieczątki papieru, a nie w epoce cyfrowej. I tu jest największe do odrobienia, można powiedzieć, zaległości, które mogłyby sprawić, że przy sprawnej administracji, która zaczęłaby świadczyć usługi, tak jak najlepsze firmy na rynku komercyjnym, można byłoby zminimalizować straty i zamiast kryzysu mieć zupełnie normalne wyniki. Przypomnijmy teraz, jak to jest z pieniędzmi unijnymi na najbliższe lata, Beato. Toczą się negocjacje, rozpoczęły się negocjacje już koniec sierpnia, początek września w sprawie tego ostatecznego już kształtu unijnego budżetu. Przypomnijmy, decyzja unijnych rządów, unijnych przywódców na szczycie, tym czterodniowym, prawie rekordowym, musi być jeszcze zatwierdzona w Parlamencie Europejskim, a Parlament Europejski, większość grup krytykuje i cięcia, i zapisy dotyczące praworządności, więc zapowiadają się bardzo trudne negocjacje, chociaż niektórzy uważają, że już na końcu, kiedy będzie już finał tych negocjacji, kiedy będzie potrzebna decyzja już jesienią unijnych europosłów, to wtedy jednak zdecydują się zaakceptować te uzgodnienia, nieznacznie godząc się tam na jakieś drobne korekty, bo jednak sytuacja w Unii Europejskiej jest poważna i wszelkie opóźnienia będą z niekorzyścią dla oczywiście beneficjentów unijnych programów, więc trochę to jest tak, że Parlament Europejski pręży muskuły, ale w końcu zgodzi się na takie drobne korekty i z tych swoich czerwonych linii jednak przekroczy je w kilku kwestiach. Że te cięcia, które teraz krytykuje, to zadowoli się kilkoma miliardami może. No pytanie teraz tylko, co z zapisami dotyczącymi praworządności, bo akurat europosłowie uważają, że te rozwodnione zapisy oczywiście uzależniające wypłatę unijnych funduszy od przestrzegania praworządności, według europosłów te rozwodnione zapisy przez unijnych przywódców są nie do zaakceptowania, więc jeszcze tutaj będą trudne negocjacje. Panie Andrzeju, pan jest spokojny o nasze pieniądze? Znaczy o pieniądze, znaczy o tyle spokojny, o ile będą takie możliwości po stronie budżetu unijnego. Raczej nie kładłbym wielkich nadziei w tych pieniądzach, bo najzwyczajniej jesteśmy naprawdę, jeżeli chodzi o całą strefę Unii Europejską, w kolejnej fazie kryzysu i dopiero od zmian instytucjonalnych będzie zależało, czy Unia Europejska z tego kryzysu w jakimś tam tempie wyjdzie. Stąd nawet gdyby były te pieniądze, to po stronie polskiej, pamiętajmy, potrzebne są gotowe projekty inwestycyjne. Żeby pieniądze nie zostały zmitrężone na projekty, które de facto nic nie wnoszą co do jakości życia, poprawy infrastruktury, żeby nie przeszły na stronę konsumpcji, bo wtedy po prostu będzie tylko konsumpcja i pojawią się zobowiązania i koszty, tak jak to było wielokrotnie przy kolejnych akwaparkach w okolicy czy niepotrzebnych stadionach mnożonych w tym samym mieście. Stąd czy polski rząd, polskie samorządy mają pod te pieniądze gotowe, już opracowane ze wszystkimi pozwoleniami projekty, które będzie można z dnia na dzień uruchomić. To jest pytanie, które powinniśmy sobie nie tylko postawić, ale sprawdzić, jaka jest możliwość realizacji, bo wraz z pieniędzmi, które na inwestycje zostały przeznaczone w różnych instytucjach okołorządowych, to są setki miliardów złotych. Jest pytanie, czy zostaną one sensownie i racjonalnie zainwestowane. Nie bardziej, wydane, tylko zainwestowane. Tym bardziej powiedzmy, że to jest już ostatni taki duży unijny budżet. Już mówiliśmy przy poprzedniej perspektywie finansowej do 2022 roku, tej uzgodnionej, która się kończy w tym roku, tej siedmiolatce. To już wtedy mówiliśmy, że to jest największy taki unijny budżet. No teraz w związku z funduszem odbudowy to się trochę zmieniło, bo cięcia są w tym budżecie w porównaniu do tego obecnego w tym przyszłym. No ale ten fundusz odbudowy powiedzmy trochę rekompensuje. Tam są po części i pożyczki nisko oprocentowane, ale też i granty. I to są duże pieniądze dla Polski, 125 miliardów euro na czysto, więc to warto rzeczywiście w tej najbliższej siedmiolatce już wykorzystać, bo takich dużych pieniędzy już nie będzie, bo już teraz pewnie Unia Europejska będzie dochodziła do takiego momentu, że raczej będzie mówiła o nisko oprocentowanych kredytach. Oczywiście. To, co teraz jest w Funduszu Odbudowy, to może być już w przyszłym unijnym budżecie. I dlatego warto się już dzisiaj zastanowić, jak jakby te pieniądze, które z Unii Europejskiej za chwilę przestaną do nas dopływać, zastąpić innymi instrumentami, tak jak na przykład publiczny list zastawny, który by pozwolił samorządom uzyskać środki z oszczędności polskich obywateli na kontynuowanie finansowania inwestycji, zwłaszcza infrastrukturalnych. Oczywiście. I już niestety bardzo krótko, jak obecnie układają się stosunki z Wielką Brytanią. Dziś odbyło się ważne spotkanie, Beato. Tylko bardzo proszę krótko. Mówiąc krótko, te relacje są złe, a właściwie bardzo złe. Napięte, kryzysowe. Unia Europejska ostrzegła przed chwilą, dosłownie kilkanaście minut temu było opublikowane oświadczenie wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej. Komisji Europejskiej Maroš Šefčovič, jej wiceszef, uczestniczył w Londynie w spotkaniu z Brytyjczykami. No, Unia Europejska, krótko mówiąc, grozi Wielkiej Brytanii konsekwencjami prawnymi, jeśli zmieni zapisy w umowie brexitowej i domaga się takich zapisów w tej ustawie o rynku wewnętrznym, które podważają zapisy umowy o wyjściu, domaga się wycofania z nich najszybciej, najpóźniej do końca miesiąca, więc teraz to już są, no właściwie powinniśmy kończyć negocjacje, Unia Europejska z Wielką Brytanią powinna kończyć negocjacje w sprawie przyszłej umowy handlowej, a problemy są jeszcze z tą brexitową, bo jak twierdzi Unia, te najnowsze zapisy ustawy o rynku wewnętrznym, projekt ustawy o rynku wewnętrznym podważa zapisy umowy brexitowej. I na tym kończymy. Dziękuję bardzo. Beata Płomecka, Andrzej Sadowski i Wiktor Legowicz. Dziękuję. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski. Trochę się w moim życiu działo i wciąż uśmiecham się do życia. Biorąc na przykład takie ciało, nic nie mam do ukrycia. Lubię, gdy mówisz do mnie mało, chociaż nie mało w tym przesady. Jam, kochany, tyle ciała wystarczy na dekady. Można zwyczajnie lubić życie i nie obrażać się na śmierć. Ciało trzymać pod przykryciem to karygodny grzech. Możesz przeżywać miłe chwile, idąc mojego ciała szlakiem, bo nie dość, że mam ciała tyle, to jeszcze ciało takie, że kiedy skrawek się odsłania i delikatnie biodrem ruszę, zaraz się biorą do pisania przeróżni Owidiusze. Można zwyczajnie lubić życie i nie obrażać się na śmiech, a ciało trzymać pod przykryciem to karygodny grzech.